तेरा सुरु आरो नो बेबी है किसका कसूर, आजा तू आजा मेरी बाहों में, सिर चढ़ गया बेबी तेरा फतूर। Que me lavo para tu te cameste ya es que mandar tu casa. तेरा सुरु आरो नो बेबी है किसका कसूर, आजा तू आजा मेरी बाहों में, सिर चढ़ गया बेबी तेरा फतूर। तेरे लिए पटा रहा हूँ।